یو خکار کو خکار لتلو ابن جوزیم ہوئی خکار لتلو تفسیر مدارک کی خکار سرا منڈا امدا معلومی گی چی خکارم ٹک دے پیغمبر تے ہوئے غگی ہونا کا کنا کسو خکار کی خکاری سپیس آتی اکم اہم ضروریات تیغا نا خرابی پی کنا منز و دس وغیرہ راستے کلا کلا کاری ہوتا نہیں ہوئی دی مدد دی اجازت تے او منڈا ام چکم دینا توالیشی تورنمنٹ تے چی پائے کا او پا منڈا کسو کو مخ کی مدد دی ام اجازت تارے ہم جس کل کے سبق ہوئی دا منڈ مقابلہ وا نا نارنجی گھٹے لے وا یا استادو اللہ دو سو بخی داغنا ما تا پوسو کو زنو ممی چاو گھٹے لے دی نارنجی با گھٹے لے پا غرونو کے داتے منڈ ہوئی چی سو کو لخوالا نشیت لے نشی رسے دے ادا کوئی سپا میدان و گراؤنڈ دا گو اتا دو سکار نخکار رکے دا تا دی جازشتا کا منڈ ہوا ہے جہاد لمنڈ شہید رحم اللہ اغوالے دا دا دلی پا جامع مسجد کے پا گرمے کے پا گرمہ کے پا دے نور با دا غشانتے گر دے دا اس کو دے پون دے سو دی نو پریون کے ورلہ پون دے اخلی چاہ دینا جے تکلیف رات ہو رسی تردہ گنا ہے تردے دے پورے او کم مجاہدین چو اغیزان ٹرین کڑو دیتا نو دا دے منڈ اجازشتا استباق زہبنا نستبقو دی پا کی کبڑی کی کت کت کت کت کبڑی کبڑی دا پا پک چه دیر که دا فتونان خکارا کیگی که دا نکارا کیگی کیو ریو باللات خپی نماتی خیر دی ریو مجازشتا خوچه کم که عورت خکارا کیگی نبیانا این نازاب نانستا بیقو منگ دا سه شروع شو منده موالا و ترکنا یوسفا اند متاینام او پری خود منگا یوسف علیه صلاة و السلام دا خپل جامو سخام متا چه کم دی مون توپه خوی سپلی خوی سادر خوی سیوائی سامان چو سیاب مانا ابن جوزی کرے دا نئے لو یوتن مقرر کی گنے چھتے دیتا گورا نمونگ دا تاویل چھتے دیتا دے دے کی پام کوا خو جی گوری دا دے کہ بلکل لشرمخ گمانم نو فاکلو الزیب نو خوڑو دلرا اتفاقا شرمخ یرستار خلینا بخبر ہوتی ونو نو چھتا سنگویلو نو مکہ چانتی ہوشو شرم خو خوڑ تا مخ کی ویرو کنا چه وا خاف ان یاکله الذئب اک چلوش دروغ جن دی کنا نو سروی و ما انت بمؤمن لنا اون تو یقین کو ان کے پمنگا تا پمنگ با نے اعتبار نہ راضی ولو کنا صادقین اگر چ منگا میں شرشتیا وایو ار وقت رشا وایو وسم رشتیا خستاغ مینه دا یوسف سر دونه دیره دا چه تبا دا مونگون تا که صادقینو تا چک دروغ جنوه چرک تا پتهی چه چاڑه دا مارا پاره دا دی تا پته را چه دروغ فتوه دا مونگ دا پاره دا که دی دروغ جن کنه دو مکرونه دا دی ذکر شو درم وجا اوالا قمیسی بدا من کذبا دا درم مکر عملی ده اور آئے وڑو علا قمیسی قمیس دا یوسف علیہ السلام و السلام لگولے وا پا قمیس دا یوسف علیہ السلام بدم انکذب وینا دا دروغو وینا لگولے وا مفسرین دا لکڑی دی چی صحبت کڑو نگڑی چی تالال کڑو اور غوینا که دا یوسف علیہ السلام قمیس چی کلے وردو و قمیس چی اولر کڑو ناغے پا که لط پت کو رنگی والا ورک دے وینے دے ثبوت پیش کو کنا دے تو بھی جالی کاروائی یارا چھے ڈز نرے چھے نا تب دش پی ولی ڈزی کجرے دے ڈزی شوی دی اجت سرے دا روغ کاروائی تا شرمخ نرے خوڑ لے او وینہ دا شرمخ دا خوراک دا وجن نا دا روغ وینے سل روڑی تا دا روغ کیسولے جوڑے تا دا روغ ڈزولے کہے وجاہو علا قمیسی بدم انکذب ندیوی صحبت کرو تبری لکلی دی کم اکل بونو کم کمیسی چی راوڑی دن روغ موٹی راوڑی دن دروغ گورا حافظن باشدو ندیوی آئی ری دروغ جنو خبر آئی ری نو یوسف علیہ السلام دا یاکوب علیہ السلام اتوی یر دا شرم خمس گریجویٹ خونتا کی معلومی دو تعلیم یافتہ اغه نوړے نوړے کو وی غوړو اداسه په دمه دمه ته کمیس درکو لکه مور چې د بچینا د اختر پورز باندې کمیس درکې او بل په پی وتا چی دا څنګه عجیب کار دی پوښو ابل تر خوب تعبیرو کنا اغه خود پیغمبر صلی الله د پیغمبر علی السلام د یعقوب علی السلام تعبیرو خامخا به اجتبی کا والا کار راضی راغل نه لري نجوان دے دے دادی دروغ ہوئی وجاو علا قمیسیم اریوڑو پورے کو دا قمیس پا قمیس دو یوسف علیہ السلام بدمن کذبو وینا دا دروغو معلومی گی چھ قاضی با پا قرائن سرا فیصلہ کی کلا کلا یعقوب علیہ السلام پا قرائن فیصلہ اکڑلا اکمیس ادا سے اچت کو لستونو تے ولو کتلو لمن تے ولو کتلو غاڑ تے ولو کتلو چھتا پہے کہ دل نور آگلی ادھر ہو گئے تھال چھ سوک دلیل روڑی کا نا دا سے مو آئے چھ بس دا حدیث پرانا کے خبر ہوشوا حدیث دا سے لگواڑا ورا واڑا ورا وے گورا را وے گورا موضوعی چرتا نہیں موضوعی روایتی نہیں پیش کری اسی در چاہ دلیل روڑا ما جی کیاس جو کڑے دے صغرا ولو گورا کبرا ولو گورا ایجاب د صغرا شتاو کنا کلیت د کبرا شتاو کنا دوا عبادت تے او عبادت پا جمع سرخی دعا پا جمع سرخی کبرا اورانا دا کنا دعا خو عبادت تے خوار عبادت خو پا جمع سرخی نہیں کنا دیر عبادتو ندی کوروال کولو میں عبادت تے تیسے نورم دیر عبادتو ندی خو پا عبادتو ندی خو جمع نہیں کنا باز عبادتو نداسی چگہ انفرادی کبرا دے غلط را کلب صغرا غلط ایجاب دا صغرا بنی کلب کلیت دا کبرا نی بیا با نتیجہ نور کی کنا شکل با عقیمی صغرا کبرا میں ورطا زم کرو او شکل عقیم دے نتیجہ نور کوینا بیا نور کی کنی شکل اول کو بدیو لانتاج دے ایجاب صغرا و کلیت کبرا پا کے نشتن دلیل تا بگو رے خبر دا توکر دا سشے دے دیر تا سوی دی دی لکه یعقوب علیہ السلام او قتل ار غاڑ تے او قتل مدائن پس بھی پتو لگو لچے نمان قال بل سولت لکم انفسکم امرا وی ویل ورتا تنبیح ورکی بلکہ خیست کڑ دے تاسو تاس تاسو نفسنو یو کار ارس چل چے شوی دے سڑے الگ جو اندے دے خدا تاسو چے سوائے دا دروغ دی دغر شیگانو کارم دے پا دس محرم گورا یا حسن یا حسین یبکون او مکرونه وی جو کړی او حال لاره چې د دې کم مشرانو د دی حسین رضی الله تعالی عنہ شهید کړی کاروم دی کړی دی جاړی ور پسیم دی راځه پکې کنه مړیم کې بیا جاړیو ما قال بل سولت لکم انفسکم امرا دې ته وی تسویل شیطانی شیطان د تاسو پټه کولې دا تغیر وجنو دا کار کړی دی سیرت یعقوبیہ کے صبر ډیر زیات دی مونږ ته وی چې صبر کوا دا صبر انجام ډیر خپل دی فصبر جمیل کار دما صبر خیستر شانی صبر جمیل کار دما صبر خیستر امری صبر جمیل صبر جمیل سے تو وی چې پائے کې مخلوق تا شکوانی امام احمد رحمت اللہ علیہ ډیر لوی قربانی ور کړی پا جیل کے وہ پاغبانے کوڑے لگے دلے چاورتا ہوئے لو چھ صبر جمیل کوا ددے ڈر لے فضیلت راغل دے فما ان احمدو حتی ماتو تر مرگ پورے امام احمد رحمت اللہ علیہ اسویلے ام نوکڑے اسویلے قدر لے ام نوکڑے جدار صبر جمیل نے چکم دینو خلاف رانشی حدیوی پر لم استاد آگو نیخی ذکر اخلے لم ساڑا اسویلی زینا یہ ساڑھا ساڑھا سویلی کی پنس خبرہ باندے اور یعقوب علیہ السلام سیدت تو گر سونا غٹ خبرہ را پیخرا الک رک دے او اگر چی دو زڑک اترے وا اوی فصبرون جمیل دویم بل دو سیدت یعقوبی اصل واللہ المستعانو علی ما تصفون اللہ مددگار دے دعا غواری علی ما تصفون علامہ پہ احتمال دا اغی تصفون چی تاسے بیانوے دروغ وائے کنا بس دا اللہ نا مرد غوارم اللہ بخیر را پیخی بلا مرحلہ ورپسی ذکر کی فجاءت سيارة فارسلوا واردهم فادلى دلوها. یعقوب دا یوسف علیہ السلام پا غا پا دی کوئی که دره ورده و مخی منگو ویل چی رونو با گیر چاپی را گرده دل چی سکی گی زان ناغرده کرو کافیل را روانو مصر تطللا دل دل خلق بطلو دیکی ودا طریقه و چی تقسیم کار بشو ستا کار دا اوبو ده ستا دا خشاک ده تپا مقدمت الجیش که نو خپل یو واره د مشکی چې ورتوی د اوبو ذمہداری چې وته حواله کړی یو ځای هغه دمه کوله دې ځای چې د کوی کې اوبو ګوره موږ لیرا وړه نو جوړه غلاړو بوکا سره خپل یې کنه قافلې والا سره په خوا بوکا داس خپل وا تک پولیس چې چاپه لګي او خپل اندر پیدان تر ګرځي نه یې سره خپل بوکا وا چې دې چې ته بیا سمیا سره پکې نه نا بوکا ور ځوړند کړه لپاره عدل عدل وا وارد اولگی دو او غبوکے وردوڑن دکڑا پینو میں مالک دینو نو مالک دا بوکا وردوڑن دکڑا یوسف علیہ السلام پاغیس رشنٹش نو دوی ایر دا بوکا خوڑی را درانا دا نو چکل ایر اوچا تکڑا ناغو خو یوسفو دیر خیستاو داغو حسن خو ضرب المثال لے نو ناسا پیدا خلی نداوت لیا بشرا دیر دا خوشحالی خبره دا دیر خود زیری خبره دا ها دا غلام سناشنا گونتا که لک دی دیر خیست تا دی کوئی که ما تا ملو شو نگویا دا کوئی نخوراو وطو وجات سیارتون اورالا یو قافلام نمدین نارا روانوا و مصر تطللام فارسلو واردهم ولیگو دیخ پل مشکل رام تدبیر اللہ جوڑی کنا دا کوئی نئے روباسی و مصر تیرسی طریقے والا جوڑا کرلا فادلا دلوا زورند اکرلا اقفل بوقام اور پسید اگر خبر دا چاش انتشو قال یا بشرا دا غلام ہوئے دی واردو یا بشرا اے دیر دا خوشالے خبر دا خوشالے آزیرشا دار دا آزیر دو وقت دے یا ایو البشرا هازا من اوانکی ستر حاضر دو خو دا وقت دی هازا غلام دا اس دیر خیستا لک دی دا سه لکو چه تا مونگا لی دل امنو دیر خیستا ری جوڑ پا قدرتونو دا اللہ دے گل لے گل لے واسر روح بزا دا تجارتو دا تجارت سامان نور و سرومو بزا دیر پا کیوم شنو قافلے والو واسرو بزا قافلے والو پٹ کدل رام دا کو غٹ سرمایہ دا دا تجارتو او پٹے کو دے رفل جان سرا دا پار دا تجارتو بزا بھی لکھی گی تجارت کا واللہ علیم بما یعملون اللہ پو پائے باندے چدی سکول گور دیو تو بزا بھی کنا دا بزا بزاو خوا دی خواسیست ہوئی چی دا غیر دیر زیاد قیمت نی اور اس دی خرسیم کا ندیر پلک قیمت ہو قرآن ورطویری درائم مادودہ مسئلت معلوم شولا قیمتی شی چی کنا او نا آلتا اغا والش ہو تو بنیاد بولو بس خر دخیت پا خوراک سب ہوئی گی یو عالم دے اغا کتابون اولی کل کلمی نسخی دی وسرا دوستن وسیع راغ غیب قیمت نہ پوئے گی نو خر چنتے بولی ماں پخوارو زارو مکتوب کو سوک نادانان بے پپیادو خرسوی نا دیر پگران لکر شوی علماء کرام اکڑی رستو نا آل خلق راجی ناغیوی دکاندار لبے ورکو چے گوڑو پی والو رف کاتے تے ورولی بدا آغا خبر دا بادشاہ بازو او بڑے کرتلے ہو نو بوڑے رے اخلاص پا جذبہ باندے دو ویل چی سوک نو دیوزگار چیوی چی ستا دانو کنو آجی ادا مخو کرے سونا گٹا را نو آگا مخو کہتے ہم کٹ کرلا او نو کنو کہتے ہم کٹ کرلا چی داو سر ما گویا دا خیر یو کارو کو زکر چی سوک دا سسیس پا قدر نا پوئی گی نم دکا چل بو سر کینو تا یوسف پا قدر بانے سوک پوئی گی قدر جوہر قدر دا جوہر جوہری پیجنی زرگر تا دا زر و قدر معلومی او عام سڑی تا اگا تا خدا قدر نمعلومی دا کتاب قدر مولا تا معلومی دا یوسف قدر قدردان تا معلوم دے دی تا نو معلوم و شراو خرسی ہے وسا پا پیاد خرسی و شراو بسمنم بخصن درائم مادودا او دی خرس کو دلران بسمنم بخصنو پاغی پیسو دا حرامو بخص کوٹا او بخص حرامو او بخص لگو درائم مادودا چھ درائمو شمیرلی شوی یوسو روپے ویدشمار رونو منڈکڑلا خالا غلام دلتو مو غور پس گردی دلو خواہ چھ او مندو دیکھلا یو گاڑی تختی کلا بلے گاڑی تختی مونگ ہم دا سر رکو خرسو یہ نو بس باگتے چور کی لنگوٹی ہی سہی سخو پکے راکے ناغی والا دراہے میں مادود ورکڑا بخا سے وطا پدے وجہ ہوئے چھ حر خرس کڑے دے حر بنا خرسے حر رب ہم نا خرسے کابلیان کی دا سے جنہیں باقیرہ خرسی ہوئی دے مار دے او اخلی اپلار مار کو خزا اخلی کنے جنہیں لی پلار کو نا لی صفا بلتا ہوئی او نم لک دولا کا دونا پہ سیرا کا جنہیں در کما اکابلیان اس پر دا مولے پختنوں کے ہم باد پکی دی پنجاب منجاب کے دے پدے ورکڑے دل تم دے پدے باقاعدہ پیسے تین آخلی ارے اوے نے دو در روپے اگست وے نو خواہ بہت اب یاد آوے پاس ادو در ہے چکن منہ تو اگست پہ پیسوں باندھے حرم خرسوا دم خرسول لی منگ دادا جی نے راکو ہے دواد تاریخ بکل ہے دواد تاریخ و کار کلی کنا ادرے منا اروجی بنگل روڑے خشاک بم پکی ماچس بہ سرومی دنائی خرچہ بومی او وڑی بومی ٹولا خرچہ بہ منے خرچ اکڑلا خرم خرسوا کسمی دی خپل طرف نہ ہو کس سکے کنی نہ بٹ پا دغمت ہو دوا اسے جت نشترے دا خر خرسول حر خرسول دانا جائز دا سے حر چ خپل رائے خرسی دام ناجائز اغم انسان دے چاہ ووٹ خرسی بھی تو غڑو ڈبے را لے گلے دا زخ باغل ووٹ ورکو ماں فرو نما تا خاندلی دی زب اغل ووٹ ورکو ماں نہ ووٹ خر رائے دے دماز گو سوچ دے تو حر آزاد دام خرسوا یا بلی او غلط کار کہے تے پیسے را کو دا کو ماں دا کارما کوا حر خرسول حر خرسول پہ اسلام کے ناجائز زکے و تب بخشے نوے در حرام و پیسی دی لگے ام دی دا حرام ام دی و کوٹا ناکے سے ام دی سو نا دی ویشل درہم اوے نو اور جب یہ تول تو برابرے نو پائے کم لگ کمو تو دا ابو سلیمان دمشقی وی دی دی بعد مفسرینو اتل لسیات کری دی غالباً تفسیر عثمانی کے اتلس خدا جانتی دی چاہ درے یاد کری دی اتلس اور تفسیر عثمانی کی دی کہ پاتلس درہم ہوئے گا خرچ کو اور بعد مفسرین نے داری کری دی کہ پیسے میں ایسے پکم نہ ہوئے ہوئی تاس والا پیزار در کو اور موزے بدل در کو نارون لالا گان پدے خوشحال شو کہ سپلے کو پخبکو کنا ہر روان سے پدے خوشحال ہو یو عالم لکی چلک سو چکا یوسف ہو کوئی تو غرضول دے کوئی کے غرضول دے چاہ رونو نم معلومی کی دا چی رونو چی دی دا کو دیر دکھو گر دوستان کم دی آ رہا ہے چاہی یوسف سے صدا دا یوسف علیہ السلام دا کوئی نہ دا آواز راضی چی دوست یہاں توڑے ہیں اور بھائی بہت رونو کو بڑے ڈیر سے آتی گر دوستان دے کم دی چھ اخلاص سرتا سر چکم دینا ادری گی نور پسی کا عالم چکم خبر کی اگر دا کی چی یوسف خو خپل رونو چی دشمنانی ہو اگی پاتل سو پشل و درہم و خرس کو خوی تچ خپل زان خرسے اخپل شاوت پورا کے او گناہ کے دا لگ ٹیم دا لذت دا پارا زان دو زختہ ورغرده تسونه تاواني شوله وشراه بثمن بخس دراهم معدوده. تاریخ ګوره کنه دې دراهم ډېر کاروان کړی دراهم دنانیر نه دي اگر خوارج نه راواله غول خپشو جمر اور شو. ابن کثیر سورۃ آل عمران ابتدا کې لیکلی دي اگر روایت ما عدلت فی القسمت مال ذ کل برخه و نکړلا بس لړمر اور شو خپشنو ځان لړډل جوړ کړلا او دون تیز لاړو چې زو په منهج د کتاب الله په اساس لکم بس ته دین خطا ډو راتنا حسبنا کتاب الله حسبنا کتاب الله. هلته پیغمبر سره نه لګیدا کنه گویا غادی چې تنه لړ کړلو اتالا و زور در کوما دن نویخ بنیاد چه لٹے. ابن کثیر التولی کل چه دا داشه اونو دا سه او گورا موسیٰ علیہ السلام دے تقریر کی او کنجر پاسی او ورطوی چه تم لا خبریو که دا کار دے ما سر کڑے دے ناغول دیر سخ قسم ورکو موسیٰ علیہ السلام ناغیو ویلو چه دا کارون ناغلو او تس تم من ذهبن راکڑ دی دس روز ارو لوخ راکڑ دی چه داستا خو لیکن دا پیغمبر بدنام کا نمونگا ما دیکار تا زکا غاڑا یخوا دا الزام میں پتاو لگو ما غصر زر زیتا کولو. دا دا پاکستان نمخ کے مخ کے تاریخو گورا پدے کے چه سشوی دی سراج الدولہ دی د سره شوی دی بل سره شوی دی میر جعفر پکې و کنا میر صادق پکې و کنا دی پیسې غست دی د دشمن نه پیسې غست دی او شی اوران کړی دی خپل پکې پیدا شي کني پردي سره شو کولې د اجړانو تبرو او اجړ گزار کو پونه باندې نو نه ویلو تبر تا دون تیز را باندې مرزا جواب کی وته ویلو کہ یوازه زوم د لاس کې وو لاس کې نه دا تشه خلې وا وس پنو نو دون تیز نشم درتلې خو دا لاس کې ستاره دی ونه د جنس نه لګې دلې دی نو په دې دا زور ته در رسی ته دغه جنس نه یو جنس بل پری کی او پاغه سره په سازات جوړ شي چې وی خلټه نو دراه ممدوده تا سن سیاسيان چې پټه بدلی یاله مولانو اسی به وی جمهوریت داسه او دا چلو شو آغا چلو شو او ثبوت تیسو پیش کی غل چه دے رسید نور کی یک رسیدو نا نی اتالا با رسید در کی چون دا والا دون پیسی دی و چه ویخی لٹے کنا نا ام دراہ ممعدودہ دا بتنا جوڑی گی تا تاریخ اسلام گورا تاریخ پاک و ہندو گورا پا دیکھ چه سشوی دی ندیک کری دی سلطان صلاح الدین ایوبی دے دیر لوے مجاہدو داغو اغا واقعا داستان ایمان فروشون کی چا ایمان خرس کرده دی دائی کسی اغا چا گوره نسده ایران شی خپل کسانو چا جنه غسته را اچا پیسه غسته دی او داغو خپی وخی سلطان صلاح الدین ایوبی دونا زیاد و مقابله دا کافر سره نکی دا پیرنگی سره نکی چې سلطان صلاح الدین ایوبی سره کی ویخ گوره نوم دک بروزی چه دراه ممعدوده تا دراه ممعدوده که نوی نار سبا ٹکوه خو لیکن خکارکی بدانا چه دراه ممعدوده دی خو دا خکارا نکڑی یاکوب علیہ السلام تا چه دراه ممعدوده منگا واغستن دی خو دغوی چه شرم خوڑه لده دراه ممعدوده هم چه اغا دراه مو پیسی وی رشمار یو سوم وکانو علت عودیم فی من الزائدین د د پبارکه د بیرغبتی کو انکو نا د ظلمات و نام کچت دارونی ندی خو وی چیر مون له دام ډیر دی مون ایسه رکولا پیسې را تم ملو شولې او قافلی و علم یری دل کنا سنه چې د دن او تختی دو زمون نه ونه تختی نو د دواړو طرف نه بیرغبتی وا وقال الذي اشتراه من مصر لامراتی اکرمی مسواو بل مرحله شروع شولا ورسیدو ماشوم ورسیدو مصر تا وس د مصر په ژوند کې ترقی ولا الله ورکی په د باندې ویل ته بولی لګې دلې وا او یوسف علیه السلام چا وسونه پیسې یادولې چا وسونه یادولې ابن جوزی لیکلی دی لا نصدق ولا نكذب چ بوری لگے دلی وا نو د مشکو سره وې دی تلو د سپینو زره سره وې تلو د ریخو سره وې تلو هغه ته څوک تیارې دلو یو دیو دی په کراغ قطفی دی وینمو او دی خاص سره او داغه فرعون مصر ابا چا چ پاغه وخت کې وری او چو او دا خزه چې دنه مشهور قول کې زلیخا را سکر ایل یادی خو مشهور قول د زلیخا هغه دا واغسته هر چا خو نشه واغسته لیکنه دا غ اسرایلی وا کې را چې بوډه پکې موږ ته غوسه کړي وا چیرې په خریدارو کې خو به راشم نه پدای باندې نه کیږي مصر ته دی ورسېدو او واغسته عزیز مصر کم مصر او چې پکم کې موسی او هارون علیهم السلام پکم کې یوشع علیه السلام پکم کې چې هاجر وا هغه مصر چې د هجرت په ووم کال نبی علیہ السلام مقوقس بادشاہ ته خط لیږلې وو او بیا روس ته دغه مصر دا د مسلمانانو په قبضه کې راغلی وو د حام یو زوی او ویداغنو مصر نو نو علیہ السلام زامونو کنه حام سام یافسو نو د حام یو زوی او داغنو مصر دا زید اغنا بادشاہو دغه مصر ته چې کم دینه راو رسیدو وقال الذي اشتراه من مصر هو يغيك سوچ اغسطه ودلرام من مصر في مصر فمصر كي لامراتي اخبل خذته ووي سيرت ته ولو قتل سورت خود در مده دارو سيرت هم در خلو تش پا سورت بانکار نکی گی سو پوری چه سيرت مده دار نی دا خذی هم ووي تانکه جنه مغواره تش شکل ته مغورا دا غیغ بدعملی دا غیغ کارونا سیرت و صورت دوارو بانے مدے دارو ویچ دا با غلام نی وسو دار زوی پا دے بانے نی سما زلی خاتے ہوئے اکرمی مسواہم خو عزت مند جوڑا کا داستوگن زیر دا عزت کوا مسواہم دا دا داستوگن رزے دا دا خو با خود عزت کے خوچ کم زے کے کم کم رکے کم بستر کې دې آرام فرمایي دا غدې وړې زیات عزت کې عبد الله ابن مسعود فرمایي رضی الله عنه افرس الناس ثلاثه درې کسان دې روخيارو یو خو دې دې روخيار دې عزیز مصر چې په وشو وې کته روخيار سړې دې خستا الک دې سیرت صورت سره برابر دې خدای ته ویلو اکرمی مسوا دویم د شعیب علی السلام لور دې روخيار وا چپلار ته ویل یا بت استاجر هو موسی علیہ السلام مزدور جوړ کر مزدور هغه کم نخی چری هغه پد کشتره او درې مخیار چو ناغا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ چې عمر رضی الله تعالی عنہ یې خلیفہ کړی دی در عبد الله ابن مسعود رضی الله عنہ خبره ده تو عمر سے کوم فیصله وی دی شاس فیصله را لی چې عمر سے قدم کړی دی دم کړی دی اوسو خبره ته تری دی مون وایو تاسو دا څه خبرې وکړئ چې د تراو غوند کی چې ټولو سره اتفاق کړی یا دا تاسو کوم ذکر کړی چې دې کړی دا دې سره د صحابه اتفاق وکړا چې او دا عمر سی ویری دي او د صحابه سره اتفاق و دا ټولو او دا احناف نه مني او مون وایو چې د عمر سی په دمانه کې شل رکعات شوی دي او د ټولو صحابه سره اتفاق دی تر اوسه پوري تر نننه ورځې پوري وسوم تر بیگانه شپې پورې په حرم کې تراوی شل لکا تکیږي زیات لاربادې امو په مسلک کې شته په لږه کوم باسو کو خدای شل نه کم چرته نشتره اته کو په کېډو شته دینا اسی بخاری بیا دی هغه بخاری روایت کې اته نشتا دا تراوی نه یادی الته بیا موږ ذکر وکړو جلا سدي سندي سوره مزمل کې صدیق ډیر خوار پدیو چې عمر سے به خلیفہ جو کړو هغه ډیر خخ فیصله چې کم دینه هغه کړی دي نیو پکې عزیز می سر ډیر زیات خوارو اکرمی مسواه دا مسواه مبالغه را دا نو چې د دې عزت کو دغه کو بکې دغه کټ پوزی به عزت کې دغه صدر به عزت کې دغه ټوپه به عزت کې دغه ډیر خیال ساتي عسا ان فانا کې دې چې نفرا کې مونتا او نتقدو ولدا یونی سو منگا دلرا پوز زوی توب یا جوڑ کو منگ دنا اخفل بچی مقام الولد ورتوی اللہ مالوسی زوی خو ندے کنا خوار چا دا پترا خود زوی غن تکی دا مقام منگ جوڑ کو وکذالک مکننا لیوسف فی الارض جملہ معتردہ ہم دکشان دو نعمت ذکر کی یو نعمت ظاہری دے دویم نعمت باطنی دے نعمت ظاہری دارے چی دے عزت زیم در کا کنا سیاست مرکز تمہیں اور رسولے کل خیستہ بنگلے تمہیں اور رسولے او باطنی نعمت دارے چی دے سلطنت خبر بزدہ کی سیاست پا امور کے وہ ماہر شے جنگی کاروبارون کے وہ ماہر شے دماش دا حالات نو خبر شے خوب تعبیرون برتا خیم ہم دکشان مکننا دا ظاہری نعمتو زیور قومنگا لیوسفا یوسف علیہ السلام لا فی الارض و پز مکان مصر کیم باطنی نعمتو فلنعلمہو من تعبیر الحادیث اور دیر پارا چوخیو مندتا من تعبیر الحادیث اگر تعبیرات دا خوبنو داغی سلطنت خبری دا بادشاہ اور جنگ کاروبارونا اور دا معاش حالات شاہ سب رحم اللہ دا طول تعبیر الحادیث کے اگر آزی واللہ غالبون علی امرہم او اللہ غالب او پخپلکار امرہی یو توجی دارا چہی ضمیر اللہ تراجے کا اللہ غالب دے پخپلکار باندے ذیم دا یوسف علیہ السلام تراجے کا اللہ غالب دے پکار دے یوسف علیہ السلام اللہ پخپلکار بانے دیر خپوئی گی اللہ ہی پخپلکارونو بانے خپوئی گی چھ دے یعقوب علیہ السلام ورطویلو چھ گورے خوب مبیانا ورونو تا بیاو مغیتا پتہ لگے دل دے دا خوب ذکر خرکو بیا یعقوب علیہ السلام ورطویلو اچھنے چھ چلتا جوڑ کی چلے وقت جو کڑے دے بیا رونو دا یوسف علیہ السلام وجخ وجلے نرے جوندے دیو رضی لپاتے کڑے دے اللہ بیا مسافر راغلی دی قافلے والا اغیر او چت کڑے دے دیم خوشحال شو چھ لڑا رک شو لیکن اللہ شتکو بیا دی خرس کڑے دے چھ غلام بھئی لیکن اگر غلام نو اگر راج کو او دا زریخی وزر اڈے رضیات امین چھ کم دینا اگر پیدا شو بیا دیر انوی ویلو چھ مونگ با رستو نیکان جوڑ شو خو دیر وقت پاک تیر کو دیر کرون تیر شو رستو بیاوی انا کننا خاطئین دی دا غفتا چھ دا یوسف علیہ السلام مین دا یعقوب علیہ السلام دا زڑنا ابا سم خوچی تے لرکن نورے سیوا شوا چھ کل آغا نو کنن بیڑو دیتا قتل نمک خوبی وطلا قتلی او او سے وطاڑو قتل نار وقت یا سفالا یوسف یا سفالا یوسف واللہ غالبون الامری ولیکن اکثر الناس لا علمون لیکن اکثر دا خلقنا نپوئی گی ولما بلغا شدہو آتیناو حکم و علما دو مصر دا ترقے یو صورت تا اور دا یو پونے وا پبرو خطو پکور کے ولدے ورکو اس دوے میں پونے پیغمبری ورکی ولما بلغا شدہو کلچے ورسید دیخ پلی زوانے تا اشدو پلی زوانے تا ورسیدو عبداللہ ابن عباس ہوئی دری دیر شکالا ولیکن حافظ ابن کثیر ہوئی سلویخ کالت ورسیدو آتینا ہو حکمن و علما ورکڑل مندتا حکمن پویا و علما علم دا شریعتو نبوتو حکمن نبوتو و علما علم دا شریعتو وکذالک یواز دی یوسف تخصیص نرے ہم دکشان نجد المحسنین منگا بدل ورکونے کو کارو تا وراودت اللتی ہوا فی بیتها عن نفسہ بلے او درم پونے شروع کی گی پدغی کور کے او پرچی شروع کی گی امتحان شروع شو پا مصر کی اول پرچا دیر زیادت سخت را زلیخا و ترامخا مخشوی دا موانع مرتفع شوی دی مقتدیات وجود تراغلی دی ورت پا خلوم ویلی دی چہی تلک عملا دروازی یا بندی کری دی او یوسف علیہ السلام پاس کی گی دا یو سخت امتحان بیا یو نا یک نشو دو نچ سی نچ دیر شو وقال نسوتن فی المدینه امراۃ العزیز تراود فتا طول وتر اجم شو یو ڈبلے شو دا دو امانت پرچی دی دیانت پرچی دی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وراودته التي وفي بيتها عن نفسه او پچل ول مطالبه وکړه هغه خزي چې دی داغه پکور کې وو مراوده دي ته وی چې چل والی وته جوړ کو پچل والی دی یوسف علی السلام نه مطالبه وکړه اشارات کی قران التي هو في بيتها مطلب دا چې ګور اډر به خامخا منو زکه دی داغه پکور کې وو مسافر او داغه په حکومت وو قسم لا او داغه د طرف نه مطالبه دا وراودته التي داغه تفسیر قرطبی او نقشہ ذکر کړی دا چې وته وی ډېر خلې خلې زلفې دي دي ته زلفې وی د محبوب دی تاسو وته وی خطو یو دې ته زلفې وی ته میراوت خبر وی زلفې زلفې بډېرې یادي او په پنوړې کې راشي نه به خورینا دا وی اختر دونه خېستري زلفې ډېر خلې دي ناغه وته وی د مرګ نه روستو بعد جسم نه د ټول نه مخ کې دا وی اختر او دوړيږي اگر چې د نبی غنه دوړيږي خو ځکه لکه یو مثال پیش کړی دی بیا وته وی سونه کله کله غټي غټي سترګې دي په جانان غټي غټي سترګې غټ غټ غمونه راته پیښ کړ خیر دی وینې سونه کله سترګې دي دا سترګې ډېرې خېستلې هغه وته وی دا به اولو بکیږي او په دې مخبره بهيږي بیا وته وی سونه کله مخ دی وی دا به هم د خورې لپاره غذا او خوراک جوړيږي وغیرہ وغیرہ دې ته وی مراوده د ځوان زلمی چې کلا ته تعریفو کې ناغه بیا ډېر مخکزي اته یو تن پس اکل روان دی اته پکې الګ دی لکه نه ډېر پوخ نه لري اته ته یره د بردست تیزي نو بس ته باندې ور کاغه بیا په ځان نه پويږي نور وم تیزيږي یوسف علیه الصلاه والسلام یې ګړندې کو هم یوسفو دې ته وی لیکيږي مراوده عن نفسه د خپل نفس مبارکي مطالبه خزکی ددنکی دی پکور کی ووسی اخوا دیخوا مطالبه ندا بالکل عن نفسی مطالبه را وغلقت الابواب او بند اکڑلے ٹولے دروازے تی توی ارتفاع جمیع موانع مقتضیات وجود تراولی او موانع ختمی سونت دروازی چیری اگا بندشوی مطلوبیت تے محبوبیت تے غواړی خلوت دا نو بغیر د خلوت نه خدا کار کیږي نه غلقت الابواب چا پکې ویل دي چې دا یو دروازه وا بیا بل دروازه وا په دروازه کې بل دروازه وا کوټه کې بل کوټه وا دانش دا دانه په خار مصر په تعذیب کو نه وسو تا دا مطلب چې لکه گیټه بند کو د کور دروازه بند کړل کړکې مړکې بند کړلې سونه چې دروازه وی دتلو راتلو زوینه وو اگر ټول هغه بند کړو وقالت او پر خلوت خلوت کی وتویلو ہے تلک اسم فعل لبادر پمانا تلوار کا تا تو امام خبر پخلو باندیو موکڑلا قال معاذ اللہ وی وتا یوسف علیہ السلام پنا غانم پالا داغنا چتی زمانہ غواڑی عما تريد مني روح المانی تچ زمانہ س غواڑی کنا زوم یوسف ایما دا کارن کوما قال معاذ الله دا معاذ الله ډېر ګران کار دی وو کسان چې راز د سوري دلان دي یو پکې هغه کسي چې خيستا حسب والے جنې چا ته دعوت ورکي او غوي زدا الله نه یریګم لیونی وای قسم دی چې هغه واست یا جوړا دی ډېر ګران کار دی دا از په جواب باندې معاذ الله ویل آسان دي بہت آسان ہے یاروں کے محفل میں معاذ اللہ کہہ دینا بہت مشکل ہے بعد ایک گلگوں سے بچنا خلوت میں بچ کے دلتے پتنہائے کے گران دی اواسی رخل کو پمک کے معاذ اللہ اعوذ باللہ استغفر اللہ دا خبر احسانی دی معاذ اللہ دا کار دا کولو نرے انہو ربی یقیناً دا اللہ زمان رب دے یو مانا دارا آسنا مسوا یو مالے دے رخ خیستکڑے دے خپل زیم خیسته جوړ کړی دی زمارا د خیسته جوړ کړی دی زمارا د رام زمدا انه ربي سيد يادي الله مالوسي وي درب اضافت یا متکلم د شوی خیر د استعمال ټیک دی انه ربي یقینا دا سيدو دا عزيز مصر زما اقاده احسن مسوا يو ډیر خیسته زما ډیر جوړ کړی دا ز پنيکه کې پښینې شم کولې داغ ما سر دون احسانات تیزر دا کارو کم دا ابن جوزی او بل کتاب دے سید الخاطر اردو کے ترجمم شعر دا علم پا موضوع بانے دے آئے کہ اغلی کلی دی چھ ہر وقت خصوصا طالب علم و عام انسانم دا مخت ساتھی انہو ربی احسن مسوا آئیو اللہ ما سر سن احسانات کلی دی رب ما بانے سن مین دے زدہ غلط کار نشم کولے انہو لا یفلح الظالمون یقیناً کامیابی نمومی احسان فراموش خلق نہ کامیابی گی الظالمون احسان فراموشا نمک حرام خلق ظالم دلتا دارے کہ سو کو سر خکی اور دخر مین لطف چر چاند دے سبق ہوئے قرآن دے توخو نہ بس پری رکھنا ایمان دے توخو نہ نور سپاتی شو دا سے کسان نہ کامیابی کی ملا علی قاری ہوئی منع ترد علی الشیخ لا یفلح ابدا دا سے جب اخبر شیخانو اعتراضات کی اشکال بکیلتا جیزے نہ پوئے گم اعتراض برا اعتراض بنی دا سڑے نہ کامیابی کی ولقد ہمت بہم وہم بہا لولا رآ برہان رب آیت لگ مشکل لے او خام غا پتا کی سرام خس کڑو زلیخی دنی ولو ددو وہم بیام او ارادہ او خس کڑو یوسف علیہ السلام دا بچ کے دلو نادا دینا وہم الامتنا او حمد بی علا خزو لولا را برحان ربی کنیوی ردلے برحان ربی دا خبز رب اغا برحان دا زنا اغا وعیدونا جزا محضوب را جزا دارا لزنا بیام نو پدی وقت کے بے وسرا زنا کڑی وا کچھ تا برہان نو نو زنا بے کڑی وا آیت کے ستوجیحات مبصرین کڑی دی سا غلط تھی اسا ٹک دی امام سیوطی اور نور علماء دا سی ہوئی چھ دے زلیخے ڈیرا پخا ارادہ وا اور دا العیاذ باللہ دا یوسف علیہ السلام ڈیرا پخا ارادہ وا ادا شوکانیم میری درست والا کے بہو آئی ہو شوکانیم دیر لرے پیترے دے محقق ہو کچتا دا اللہ برحان یہ نویلی دلے نا زنا بے کڑی وا لولا را برحان ربی دا دے جزا رو باسی لجام آہا نور رو باسی لزنا بے ہا خودی داوی چھ ارادہ دا یوسف دا ایبل خوا خود یوسف علیہ السلام ارادہ ام دیر پخوا تردے پورے چلی کلی دی قعدہ بین شعبہ الاربع دے پا کم لکلی دی خوچے پخائے رادے اکڑلا تو دے یعقوب علیہ السلام شکل ور تمخامخ شو پس سکرین راغے شاوات ختم شو دا بالکل غلط توجیدہ دا نبی دا عصمت خلاف تا ارچا چلی کلی خویو طرف تا نبی دی چی دا آغا عصمت پا نصوص قطعیو ثابت تے پا ماوے تاوے باندے دغ عصمت والا مونگ نشو ختم ہو لے دا توجیح کو بالکل ذکر غلط رہا چھے عقل بھی غلط رہا اسے عام یو سڑی بھی کنا او بل سڑی راشی یا کو پریدہ او پلار پریدہ اسے یو سڑی راشی دا اگر شاوت ختمی گی یعنی اگر بیا اگر موٹ کی دی چھے کرتن ہائے کے سنگئی نو بیا فرق سے شدہ کو نبی دے کنا دا توجیح سی نشو دوے بتوجیح جی دو قسم ہم دی ہم ہمت یو اختیاری او بل غیر اختیاری یو اگئی چ غیر اختیاری د بندہ پہ اختیار کی نی د بشری طبیعت مطابق سخیال دے زر لراش لکا گرمی ر ڈیر زیاتا روجہ دا نہ دے اول تو بجو کہ ایسے خیال لاش کہ یو گلاس ابو میں اس کرے نہ ڈیر خوان بو کے کلا شربت میں ہو روح افزا نہ دا تبعن یو خیال لازی کو کی خونا کنا وہ خیال لازی ردی گناہ نشتا نو آیت کے دو ہم دی یو دا زلیخی غدے دا اختیاری ہم وہ بالکل پخیر آدے کڑی دا دروازی اے بن کڑی دی پوے نیم کڑی دا اور دویم دا یوسف علیہ السلام دا ہم غیر اختیاری ہو اسی سڑے کے خبر را رہا تیرہ شوالا ذکر کمونگا آیت تا گورو ندری خبری بکو ہر یو دا بل ہم کڑی دے یو صورت یواز زلیخی ہم کڑی دے دویم صورت یواز یوسف ہم کڑے دے درم صورت دلته قران کریم چې ویری دي نو دواړو کړه دي ولقد همت به دا چې نه دی ویری دواړو کې چې هم ما دا چې نه دی ویری داغه او د دو همونه جدا کړی دي ولقد همت به دا ځان خبر ختم شو و هم بها د ځان له جدا ذکر کړی دا نو چې کله الله دا تعبیر ذکر نکو چې هم ما کل واحد بالآخر دا څه ونوي دا څه ونوي چې هم ما دا څه وې همت به او دا څه وې چې هم بیا خو څه چل بهي پکې کنه نو معلومی کی چل دار چې دواړه همونه یو شان نو هغه یو اختیاری وو او بل غیر اختیاری وو دا روح المانی کشتا هم من غیر اختیاری به مقتضى طبیعت البشریته کمیل الصائم فی یوم الحار الى الماء البارد د انسان د طبیعت د تقاضا مطابق کرے او اختیار راشی لکه روزه دار وی چې پروجه کې وبوس کما گرمی دا او یخ وبوس کما لیکن دا ګنا نه دی نو دته هم ولې وې مشاکلتن دیوسو لکه علامه لوسی داسې جزار او باسی و هم بیا لولا الرا برهان ربه لجرا علی میله الطبعی الجبلی کچتا داسې نوا برهان نو لیدلې نو کم فطرتن جبلت او فطرت د انسان چې څنګه دی حق شانتی میلان برادر اغله او خو برهان ولیدنه دغه هم ختم شي نو دا تعبیر ولی وکاو مشاکلتن وکاو مشاکلتن دا قرآن که دے پا دے نور دیونو کمشتا کنا جزا و سیئتن سیئتن مثلوها دا مشاکلت شدل تومو دا توجیم دے رخکو لینا دا دا اللہ مالوسی دا خبرکو ذکر جزای مقدر رو باسل دا سو لجرا علا میره طبعی او قانون دارے چه کم جزا تا مقدر روباسه غبر ما قبل لجنس نئی دار چاچه روباسه ده لزنا بیا لجامعها یا دا اس لجرا علامه لی طبعی تارا ما قبل لجنس را تعلق نساتی او غمق کنه خو منگوی چه بلکل غلط را دا بلا گزاره وارده خود اغا نحوی اشکال لپی دره ما توجی دارا چه دلولا جزا مقدر رو او دا سه مانا بکه کچه تا برهان یه نولی دلی نو هم به کڑی وی لکه زلیخی پخا اراده کڑی وا لکه زلیخی چه پخا اراده کڑی وا دا امام راضی وی او دا ابو حیان وی خود دی توجی بانده اک اشکال خو نرازی خوی او بل اشکال پی راضی جزا روستی شرط مخ کی او پا دی توجی که جزا دا شرط مقدم کی گی او حال لاره چې د جزا د شرط مخ کې راتل نحیان وی چې دا کار منه دي نبی ابو حیان خپل خبره سره تر رسول د جواب ورکړی دی چې اصل کې دو قسمه نحیان دي یو د بصری دی بل کوفی دی دواړه سمری کې غستری بصرا او کوفه د کوفیانو مسلک دار دی چې تقدیم الجزاء علی الشرط به جایز منو که جزا مخ که راضی کنه او شرط رستی نه خیر دی جایز دی او دیوی چه مونگ سر پده خبره که ابو زید انصاری او مبارده ابو لباس چه ورطوی نحوی دی مبارده اغی مونگ سر ملگری دی چه جزا ده شرط نمخ که اغرات لیش وقد ذهب الى ذلك الكوفیون ومن اعلام البصریین ابو زید الانصاری و ابو العباس داوی تفسیر البحر المحیط وز د دې سره نخښتا توجیه اخکول دا خو نخښتا یعنی څه قرائن شته چې جزاء مخکې راغلی دا او شرط رستو وی او ان کادت لتبدی به جزاء مخکې را لولا ربطنا علی قلبها شرط رستو ری دلته ودا سره وباس امام راضی چې کوم خبره کړي وهم بها لولا الرا برهان رب شرط رستو کا جزاء مخکې کا وهم بها قصب کړو کچت در رب برهانی نولی دلے خود رب برهانی ولی دون قصد امون کو وهم بها لولا را برهان رب ان قادت لطب دی بی لولا ربطنا علا قلبها او غوی چی زما پا دی مانا باندی زرو اغا برقرار دی جزم میں دے پدے مانا باندے صاحب دا فتح البیان یعنی نواب صدیق حسن خان تفسیرون اگا بدار چا گورے ان دا قادیانان اگا ہم گورو کو ملاوی گینا ناغا دے آیت کی دا لکلی دی چی دا ابو حاتم دا قول لے چی ما یوزل ابو عبیدتا غریب القرآن اور او داغو سبق میں بیتے دا آیت راغے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا نماتے وی هذا على التقديم والتاخير مقدم مؤخر کا آیت داس شو ولقد همت به نبیا لولا ار رآ برهان ربه لهم بها لولا ار رآ برهان ربه لهم بها دا خدا خبر شو فتح البیان والا شانور لکھ دی فیض الباری کے رومبنی جل صفحہ 151 شوکانی چی کم تفسیر دے فتح القدیر ام دا تفسیر نواب صدیق حسن خان راغست کرے مقدمے پکر زان جوڑا کرے دا اور سوا خواہ دیکھو الگ معمولی تبدیلی کرے دا انمی والا ایخر فتح البیان واقعی فتح البیان اور فتح القدیر دا فاتحین دوار چی دی دا دی دا انداز چی دینا غیاء و شانت برابر دے خبر دا امام راضی سے ایشوا وہم بیہا لولا ار رآ برهان ربه لك ان كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا عليها ان فتولگی لكنا چیزا مقدم اگرات لیشی ابیا کو جوڑ بحر المحیط والا ڈر سخ کارے دلے دے دے مخ ظاہری ہو بحر المحیط والا رست بیا مذہب تراغل دے سوک مخ کے مذہب کی نرست بیا بے مذہب شی اسوک مخ کے بے مذہب ہے نو گوری گوری پوش بیا مذہب تراشی ابو حیان داس ہو شخصیتو نہ بیا کارے دل درستو ویچ یہ واحدی مفسر دیو تپک لزنا بہار او باسی دا سونا زیادہ غلط خبر تکے زکا چھ دغ وقت کے خسوکونا اللہ تپترا یوسف علیہ السلام تپترا زلیخہ تپترا مرچہ تکو پتہ نشتا یوسف علیہ السلام کو جواد ہو نو کتر زلیخی خبرے کے ناغا خوئی انا راوته عن نفسه دے پاک دے ولقد راوته عن نفسه فاستعصم بالکل پاک دے اگر تدا اللہ خبر کہے انه من عبادنا المخلصين دے پاک دے اللہ بھی پاک دے ذری خوی چھ پاک دے یوسف خود پاک دے شیطان داویل جی کنا چلا اقعدن لهم صراطك المستقيم نو بے استثناء کرے دا الا عبادک منهم المخلصین اور قرآن ویلی دی انه من عبادنا المخلصین شیطان وی چ پاک دے دا مطلب شکن شیطان وی پاک دے رحمان وی پاک دے زلیخ وی پاک دے اور یوسف علیہ السلام کو خود پاک دے نو واحدی تو وی جت پک مڈا لکی اتنا سے خبر کہہ دے یوسف علیہ السلام مبارک ابن کثیر دے اشکال نہ لگ اثر اغس کرے ناغوی دا ہم بہات جزا مو آیا قانون خرابی گی ناغو تو دال بر جزاوی دا دلالت کا ان کے لیے جزا باندھے چاہے قانون اران نشی دا خو یو خبر شو پا آیت کریمہ کے دوے میں خبر دارا چھے لولا ار برہان ربی ر برہان ربی ہی نے سب مراد دے نہ دیکھ رہے مفسرین بیا دان لخبری دی یو خدا وی چې یعقوب علیہ السلام شکل دا ښکارش ناغه بریلی را مخ کې شوی دی بیا حاضر ناظر پیغمبر جوړی کی کنو ور یعقوب علیہ السلام متراغله دی اول نو خدا خبر غره ترا خو کراغله دی مثل لاغله مثل او عین کې فرق دی د ذات ذکر نشتا ممثل کې دل ځان لدی فتمثل لا بشرن سویہ زم بګه چا وی دی چی دا عزیز مصر شکل و ترا مخامخ شوی دے نو دریم دا چی قرآن کے دیر آیا تو ندی کنے چی زنا لخوال مزا دا چی عیسیٰ علیہ السلام تم پائے شریعت کے دا اللہ را طرف نصوص معلوم لکہ دلتا چی ولا تقرب الزنا وغیر دی دا چی خبری کری دی خدا دری وارا اقوال صحیح ندی زکا چی دا چی خو عام سڑے ہم بچ کی دیشی دا نبوت لوے مقام دے عصمت نبی لے ثابت تھے د نبی د پاره د نبوت نمخ کې هم عصمت ته پته نه لګی چې د غیر مقلدین د مودودیان سره ولې لګی هغه غوی مودودیان چې نبی د عصمت ثابت نه ره ادي چې غو باسي او خوی چې عصمت یوازې انبیاء ولدې بل چاله نشتا چې دا سو کوی چې د انبیاء ولوم نشتا نه یې سره موسیارانه شروع کړی دي عصمت د نبی د پاره ثابت کنه چې ګناه او شنه عصمت هغه ختمیږي نو ویره دا کو تفسیر جلالین کې دی او د ابن عباس اثر دی چې مسل له یعقوب چې یعقوب تر مخامخ شوه دی دا تو څنګه وای چې یره دا خبره غلطه را امام حاکم مستدرک کړه خبره لیکلې ده د ابن عباس نه بل خبره هم نقل کړه دوم چې مسل له یعقوب ادم د ابن عباس نه نقل چې عزیز مصر د دم مثل و طرح کار شوه دی اذا تعارض تساقط بل لا اثر چه دی د دې د امتنم ګډوډ دی استراب دی پکې کور کله کله پر روایت کې استرابی حدیث کوم استرابی مسترب روایتی د دې وجه نه دا حدیث چه دی دغه قسمونه دی نو د اعلی حدیث هم قسمونه باندې شو یو پکې مسترب اعلی حدیث شو مترډ کو نه پته اړو نه کله سوې کله سوې کله سمې سمې خبرو کی اکل تا باتر یا کن تکین پر ایبلا بانیم شروع شی خوچونکہ دا نبی عصمت فنصوص قطعیو ثابت تے دا دے خبر مونگ نمنو بل اللہ چی دا اثر چا نقل کردے دا عزیز مصر دا مصر یا دا نور دا ابن جریر نقل کردے ابن جریر خپلوی والسوابو گڑ بڑا خبر او خلقو کوئی خروس تخپل رائے خود ذکر کی کنا انہو را آیتا من آیت اللہ څسنه خېلې دلې دا نغد داسې ویلې دي جائز راځي صورت د یعقوبی جائز راځي صورت د ملکی جائز راځي په دیواله سې دي لا حجة قاطع علی تعین شی من ذالک فدی یوم حجۃ قطعی نشتا ولد ما په نزدار الثواب مطلق پرې د بس برهان دي دلې دي اړ یو چې دلې دي چې قران وی برهان دی نه بس برهان دی د ابن کثیر هم ذکر کړل گویا ابن جریرم دغا اثر نه منی کچته یو سړی یو خبره منی کنه نه بیا دانه وی دام کې دی دام کې دی دام کې دی دام کې دی شي اذان لبکه ټولوا هغه یو سړی نه ای ته ویلو وی زمو په دیګره کې سپین سپین وی اخترا غړ شي وی دی وی دار له پنو سی باندې رو او باسا نا غول ټوله ګیره کرا کړه لره کوله وی ځان لبکه ټولوا نه دی وی ځان لبکه ټولوا دا سیندری وی دی چې ځان لبکه ټولوا دوسه خبره کړي چې زه دا وایم راجی حدار ادم اپا رزبان دے چھ مطلق پریدہ نبیاوی چھ جید ابن عباس اثر خودے کا ندہ پریدہ نو تازو خواہے چھ قول دے صحابی پا حکم دے مرفو کی ندہ خو مرفو روایت شکنہ نو اگا خو پا حکم دے مرفو کی خو اثر یو دو قید دی یو دا چھ اگا پا قیاس نہ معلومی گی دے صحابی اثر لکہ دے ابو دے پلی تے مسئلہ چھ دا چھ وطا غرد سونا بوکی بو باسے دا دې مسئلے غیر مدرک بالقیاس پائے کې مسئلہ ده او دویم دا چې هغه کې اسرائیلی روایت لدخلنی دلته لیکي علامه طیبی چې کم منقولی روایت دي نو په مرفوع روایت کې هیڅ نشتا او وجل تلک الروایات بل کلها ماخوذۃ من آل الكتاب دا آل کتاب نه غوښتل شوی رول مالکم داشتا دا سی روایت دو صحابی مونگا ناخلو اگا بالی چا اگا غیر مدرکو بالقیاسی او اسرائیلی روایاتو سر ٹچ نی اللہ مالوسی بیاوی چی دا برحان نداو اخلا چی دا حرمت دا زنا علم و یقین دا غر آغلی و حسمت چی ورطوی رکھی گی امام جعفر وی دا برحان نا نبوت واخلا البرحانو النبوتو